jammer ja, voor het meespelen. Ook dankjewel dat ik hier kon zijn. Ja. Helemaal goed. Hubert, ook weer dank. Niet te danken. Wij zien elkaar ongetwijfeld een volgende keer weer. Het is 11:30, namelijk tijd voor de heer Kokkelman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Regulier corona-overleg in het torentje van Mark Rutte. Vandaag geen extra crisisberaad. Ook niet nu die besmettingscijfers zo enorm hoog weer oplopen. Hoe anders is dat in België? Daar komt het kernkabinet bijeen. En hebben de deskundigen vanochtend ook al een spoedzitting achter de rug met advies voor nieuwe maatregelen. Ik ga praten met Mark van Ranst. Dat is de viroloog daar die de regering adviseert. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst het laatste nieuws, Jeroen Tjepkema. Steeds vaker zijn er werkgevers die personeel vragen om een corona-QR-code. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de bouw, schoonmaak en cateringsector. Werknemers vragen om die code mag niet, maar branchevereniging Schoonmaak het Nederland zegt bij BNR dat het steeds meer gebeurt. Het Isala ziekenhuis in Zwolle vraagt bezoekers en patiënten vanaf vandaag weer een mondkapje te dragen. Het Zwolse ziekenhuis geeft dat advies vanwege het groeiende aantal coronapatiënten. Het ziekenhuis moest afgelopen week patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Alles wijst erop dat er in Soedan een staatsgreep wordt gepleegd. Na berichten over de arrestatie van premier Hamdok en zeker 5 ministers wordt nu ook gemeld dat het leger de Soedanese radio- en tv-omroep heeft bestormd. En webwinkels betalen nog steeds geregeld te laat of te weinig geld terug wanneer pakketjes worden teruggestuurd. Blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die bestelde bij meer dan 200 webwinkels 3 artikelen en stuurde alles terug. Iets meer dan de helft van deze winkels betaalde te laat of te weinig terug. Jeroen, dankjewel. Tim, wat heb je nog aan files? Nou, nog een klein handje vol. Om te beginnen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek is de weg helemaal dicht vanwege een brandende auto. Het verkeer wordt daar via de vluchtstrook om het ongeluk heen geleid. En dat zorgt daarvoor 9 kilometer aan file en bijna een uur vertraging. U kunt dan ook het beste omrijden via de oostkant van Breda, over de A58, de A27 en de A15. Ook een afsluiting op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen, vlak voor de Belgische grens, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda, over de A58 en de A16. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Regulier corona-overleg vandaag in het torentje van premier Rutte. Ook nu de besmettingscijfers gisteren voor het eerst in maanden boven de 6000 lagen en het aantal ziekenhuisopnames maar blijft stijgen, is er geen reden voor crisisoverleg. Ook wordt er voorlopig niet gedacht aan extra maatregelen, melden ingewijden. De piek is niet hoger dan verwacht, maar komt wel eerder, is daar te horen. Vrijdag komt het Outbreak Management Team weer bij elkaar en pas op 5 november volgt er weer een nieuwe persconferentie. Hoe anders is dat in België? Daar komt vandaag het kabinet in spoedzitting bijeen. En daar wordt wel degelijk nagedacht over nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen. De minister van Volksgezondheid spreekt daar inmiddels van een vierde golf. Ook de Nationale Veiligheidsraad van de Belgen, tegenhanger van ons OMT, stak vanochtend de koppen bij elkaar, ook eerder dan voorzien. En daar zat aan tafel Mark van Ranst. Hij is viroloog en adviseur van de Belgische regering en wordt vaak vergeleken met onze Jaap van Dissel. Meneer van Ranst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de conclusie van uw Veiligheidsraad vanochtend? Wel, men is daar nog mee bezig, hoor. Oh. Dus dat is nog ongoing. En gedurende de dag zijn er nog verschillende vergaderingen daarover. Ik denk dat men nu beter dan tevoren beseft dat wanneer men maatregelen neemt, ja, dat die toch 10, 14 dagen daarover gaat vooraleer die maatregelen effect hebben. Dus ik denk dat we nu wat vroeger maatregelen willen nemen in plaats van een toestand steeds maar te zien evolueren naar hogere en hogere cijfers. Juist, dus het advies is wel degelijk om extra maatregelen te gaan nemen. Ik denk ook dat de bevolking daar een beetje om vraagt. Wanneer je de teneur wat bekijkt in de media, op sociale media, dan vragen de meeste mensen toch om wat extra maatregelen. Pas op, dat is zeer gecontesteerd, zoals alles wat met coronavirussen te maken heeft tegenwoordig. Maar men wil toch een aantal dingen bewaren. Men wil graag de scholen open houden. En dan moet men een aantal inspanningen gaan leveren. En die inspanningen kunnen dan bijvoorbeeld zijn om terug in de binnenruimte wat meer mondmaskers te gaan gebruiken. Nog meer aandacht op ventileren. Thuiswerk, dus telewerk, dat terug te gaan promoten. Dat zijn maatregelen die die wel ingrijpend zijn, maar niet ongelooflijk inhakken op het persoonlijke leven van mensen. En dat ook kunnen doen zonder de economie overmatig te schaden. Ja, u zei net, het beraad is nog bezig, maar dit zijn wel maatregelen waar consensus over is? Nee, er is nog voor niks consensus. En u weet dat België een ingewikkeld land is. Ja. Dus men is op dit moment is men ideeën aan het opgroeien. En dan zijn er verschillende beslismomenten nog vandaag. En waarschijnlijk over de rest van de week. Juist. Maar feit is wel dat u een advies ziet aankomen. En vermoedelijk ook overgenomen door de Belgische regering. Om extra maatregelen te gaan nemen. Ik denk dat, dat er weinig paden zijn waar men gaat zeggen van we gaan het zomaar blauw-blauw laten. Dit is oké. Meneer Van Ranst, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Is de situatie bij jullie in België ernstiger dan in Nederland? Wanneer we vergelijken naar aantal opnames, dan zitten we nu aan een gemiddelde van 4000 nieuwe gediagnosticeerde, gerapporteerde positieven per dag. Dat is natuurlijk een gemiddelde wat weinig zegt, omdat dat de laatste dagen toch boven de 6.000, 7.000 zit. En dan is dat wat meer dan, dan de cijfers die jullie op dit moment hebben in Nederland. Ja, nou het komt eigenlijk toch... We testen ook wel meer, dus ja. Dat moeten we ook wel zeggen. Ja. Ja, maar het komt toch wel best bij elkaar in de buurt, want het weekgemiddelde hier ligt ook iets boven de 4000. Ja. En gisteren waren er, wat was het, 6350 nieuwe besmettingen. Dus dat komt dan toch redelijk bij elkaar in de buurt, of niet? Ja, absoluut. En wanneer je naar de vorm van de curve kijkt, dan zijn jullie ook flink op weg om de hoogste aantallen sinds juni ook weer te gaan bereiken. Ja, en dus toch zegt het kabinet dat, hier, en zeggen de deskundigen hier, althans de mensen rondom dat kabinet van Nederland heen, extra maatregelen zijn voorlopig nog niet nodig. We zien een piek, die hadden we al zien aankomen. Hij komt alleen eerder dan verwacht. Maar dat was ook in België op die manier voorspeld. En dan de timing van die piek, dat hangt van zoveel gedragsfactoren af dat moeilijk is om dat te voorspellen. Alhoewel, dit is ook een periode waarbij in België er nog, en zeker in Vlaanderen, er nog heel weinig residuele maatregelen zijn. En ook een periode, en dat moeten we ook onder ogen zien, en misschien is dat in Nederland wel hetzelfde, waar er enorm veel uitgestelde evenementen en feesten zijn. Ja. Dus trouwfeesten, die werden uitgesteld. Ja. Het is nu de ene trouwfeest na de andere. Dat gaat natuurlijk invloed hebben. Ja. Nou zijn de maatregelen hier niet helemaal afgeschaald. Bij jullie veel meer. Ook de horeca is na 12 uur 's nachts open bijvoorbeeld. Dat zie je allemaal niet zo. Maar u zei net iets interessants. U zei de les uit het verleden is dat je op tijd moet zijn met het nemen van maatregelen. Omdat besmettingscijfers altijd een vertragingsfactor hebben van 1 week of 2 voordat je dat terugziet in de ziekenhuisopnames. Vindt u het dan verstandig dat hier in Nederland wordt gezegd voorlopig hoeven we nog geen maatregelen te nemen? Wel, ik denk dat men die cijfers elke dag aan het bekijken is. En je ziet die wel omhoog gaan. Maar bijvoorbeeld niet met dezelfde snelheid die bijvoorbeeld in, ja, wat was het, februari, maart, april omhoog gingen. Dus ze gaan wat trager omhoog, in België ook. En dat is dan door vaccinatie gegarandeerd. Maar wanneer die cijfers omhoog gaan blijven gaan, dan gaat men ook wel nadenken over maatregelen, ook in Nederland gegarandeerd. Dus u ziet aankomen dat wij hier ook met extra maatregelen te maken gaan krijgen? Jullie hebben natuurlijk het voordeel dat er niet volledig afgeschaald is. En dat gaat een zekere barrière zijn tegen opnieuw weer andere maatregelen te gaan nemen. Ja. Maar wanneer dat blijft omhoog gaan, en zeker wanneer de druk op de zorg groter wordt, dan zal men dat wel doen. Zonder dat daar paniek moet over zijn. Het goede nieuws is dat zowel in Nederland als in België heel wat mensen, de meerderheid, de overgrote meerderheid van de bevolking, gevaccineerd is. Maar bon, die vaccins werken niet 100%. En wanneer je de groep niet gevaccineerden bekijkt, dan zijn er dat toch nog ook wel een heleboel. Ja, bij jullie is, als ik goed ben geïnformeerd, 74% volledig gevaccineerd. Hier is dat bijna 84% inmiddels, 84%. Maar desalniettemin, toch nog even naar het punt dat u zojuist maakte. Namelijk, je moet op tijd zijn met maatregelen vanwege die vertragingsfactor. Ook in het Nederlands parlement, vanuit de hoek van de Partij van de Arbeid in dit geval, wordt er aangedrongen om toch snel bij elkaar te komen. Snel de koppen bij elkaar te steken en toch misschien wel op tijd met maatregelen te komen. Omdat de les uit het verleden is geweest, hier in Nederland in elk geval, dat sommige maatregelen te traag van start zijn gegaan. Dat klopt, hè. Dus je wil daar toch wel gewoon bij inkomen en een status opmaken van de situatie zoals ze nu is. En geen enkele kans missen om eventueel nieuwe maatregelen toch te nemen. Dan hoef je niet te wachten tot volgende week of gelijk wanneer. Ja, dus u zegt eigenlijk ook met zoveel woorden, wacht niet te lang. Ik denk dat bij crisisbeheer dat de timing van de maatregelen dat die vaak belangrijker is dan de maatregelen zelf die je neemt. Ja, dus wacht niet te lang. Nee, dat is duidelijk het devies. Dat is altijd het devies. Ja. Natuurlijk zonder overhaast dingen te gaan doen. En bekijkt het ganse plaatje. Ja, wanneer er volgende week of zo, wanneer er dan een week vakantie is in België, ja, dan neem je dat ook mee. Dat betekent dat de scholen dan weer dicht gaan gaan. En dat maakt sommige dingen dan ook weer wat makkelijker. Ja. Bij jullie zijn die mondmaskers nog op een aantal plaatsen verplicht. Hier eigenlijk bijna nergens meer, behalve in het openbaar vervoer. Is het een effectief middel om die mondmaskers weer te verplichten? In de binnenruimte wel. Buiten heeft dat waarschijnlijk nooit veel zin gehad. Dus daar, behalve wanneer men echt compleet dicht op elkaar staat. Maar binnen, in binnenruimte, dan kan dat wel helpen. En zeker op het openbaar vervoer. Misschien nog meer op bussen en trams dan op treinen. Maar dat blijft een nuttige maatregel. Het is ook een maatregel die niet heel, heel belastend is. Alhoewel, ik heb elk moment gehad dat ik een mondmasker draag, maar je weet ook waarom je het doet en dan begrijp je dat ook wel wat beter. Ja. Dus in binnenruimte is dat een te verdedigen maatregel. Dus dat zou ook voor Nederland een goed idee zijn? Wel, als dat voor België een goed idee is, zal dat voor Nederland ook wel een goed idee zijn. Dat is overal een goed idee. Goed ventileren zorgt ervoor dat je geen opstapeling krijgt van bioaerosolen. Wanneer je een mondmasker draagt, dan ga je ervoor zorgen dat de druppels die je produceert, dat die in dat mondmasker gevangen worden. En dan ga je ook ervoor zorgen dat er geen bioaerosol wordt opgebouwd. Dus die twee maatregelen die zijn complementair. Wanneer je excellent ventileert, dan kan je zelf zeggen van oké, mondmaskers zijn niet erg nodig. Ja. Maar wanneer je niet excellent ventileert of het niet kan meten, Dan zijn die mondmaskers wel een goed idee. Ja, die ventilatie is in Nederland altijd wat onderbelicht gebleven in het nemen van maatregelen en het geven van advies. Dat hebben we gemerkt. Dus terwijl dit zeer voor de hand liggend is en niet enkel voor COVID-19. Goede ventilatie, dat helpt tegen gelijk welke andere verkoudheid en griep. En het hebben van een gezonde binnenlucht dat gaat ook het concentratievermogen ten goede komen, bijvoorbeeld in klassen. Dus dat is eigenlijk gewoon een goed idee en goede praktijk. In België, en ik denk ook wel in Nederland, zullen er ook wel normen zijn waaraan die binnenluchtkwaliteit moet voldoen. Het probleem is, niemand kent die normen en niemand handhaaft ze. Ja, dus blijf goed ventileren. Dat is ook uw advies aan de Nederlanders, zal ik maar zeggen. En het zou dus een goed idee zijn ook voor Nederland om dat mondmasker weer van stal te halen. Al kijk, Nederland heeft zijn eigen specialisten, zijn eigen OMT en excellente virologen. Dus ik heb geen enkel advies te geven. Jullie zoeken dat absoluut perfect zelf uit. Ja. Maar dat is wat we gaan proberen van in België te doen, ja. Ja, en dus ook weer meer telewerken, zoals jullie dat noemen, thuiswerken, zoals wij dat noemen. Hebben we natuurlijk de meest fundamentele maatregel in die corona-periode nog niet besproken. Dat was de anderhalve meter maatregel. Die gold ook bij jullie, als ik me niet vergis. Dat klopt. Is er ook nog een grote kans eigenlijk dat die weer van stal wordt gehaald en dat terugkomt? Goh, men zal zeggen van hou wat meer afstand. Ik moet eerlijk zeggen dat dat bijna een gewoonte is geworden, eerder dan een verplichting of een regel. Men houdt nu nog altijd meer afstand, ook al geldt die afstandsmaatregel formeel niet. Men blijft nog altijd op die stippen staan die er toch nog altijd voor de winkel staan. Oh. Dus dat is een gewoonte geworden. Wel, kijk, ja, ik zie dat toch nog wel gebeuren. Niet iedereen doet dat en niet iedereen doet dat overal. En wanneer er feesten zijn, dan gaan mensen heus geen anderhalve meter uit elkaar staan. Maar we hebben ieder rondom ons een soort van luchtzak waarbinnen we ons comfortabel voelen wanneer dan niemand binnenkomt. En die luchtzak die is nog altijd duidelijk omvangrijker dan voor de pandemie. Ja. Toch nog even terug naar het begin van dit gesprek. U zei, wij zijn toch met enige spoed bij ingekomen. Dat geldt ook voor het kernkabinet bij u in België. Vanwege die oplopende cijfers. Hoe kijkt u dan aan toch nog tegen de Nederlandse houding van, nou, we wachten het af, we kijken eerst dingen goed in kaart brengen, checken met de modellen, en dan op 5 november komt het kabinet wel weer met een persconferentie? Wel, je kan dat nu wel zeggen en je kan dat altijd vervroegen wanneer de realiteit op het terrein dat vraagt. Jullie zitten met de cijfers ook wel een beetje achter op de situatie in België, dus misschien kunnen jullie een paar dagen langer wachten zich wel permitteren. Maar wanneer die cijfers echt de hoogte ingaan, dan zal men dat wel vervroegen. Dan hebben we de vaccinatiediscussie nog. Ook in Nederland, ik weet niet hoe dat in België is, maar er zijn hier natuurlijk groepen mensen die zich niet willen laten vaccineren om uiteenlopende redenen. Waardoor de vaccinatiegraad te laag is, wat eigenlijk nodig is voor die Delta-variant. Speelt die discussie ook op die manier in België? Wel, dat is verschillend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. U hebt de excellente cijfers voor Nederland daar genoemd. Wel, wanneer we kijken naar de bevolking van 18 jaar en ouder in overgans België, dan is dat 87%, de totale bevolking 75%, maar met grote verschillen. Wanneer je de bevolking van 18 jaar en ouder bekijkt voor Vlaanderen, dan is dat 92%. Maar in Wallonië is dat dan maar 82%. En in Brussel zelfs maar 69%. De ouderen die zijn overal goed gevaccineerd. Dus wanneer je kijkt naar 65 jaar en ouder, dan is dat voor gans België 93% en voor Vlaanderen 96%. Dus het is vooral bij de jongere bevolking dat er een beetje, want we moeten toegeven dat eigenlijk zeker in Vlaanderen zeer goed is gegaan, een beetje weerstand is tegen vaccinatie. Ja. En is daar dan ook een soort medisch-ethische discussie losgebarsten bij u? Over wat je dan moet doen met mensen die zich niet willen laten vaccineren en toch op een intensive care bed terechtkomen? Wel, dat is heel duidelijk. Wanneer je arts bent, dan ga je iedereen zo goed mogelijk verzorgen, onafhankelijk van de antecedenten en onafhankelijk of dat die gevaccineerd is. Dus voor mensen in de zorg is dat zeer duidelijk. Je gaat die mensen dezelfde, exact dezelfde zorg toedienen dan iemand die wel gevaccineerd is. Ja. Maar ik weet dat er op sociale media wordt daar vaak over gefantaseerd van die mensen toegang tot de zorg te gaan ontzeggen. Dat is bijzonder onethisch. Ja, nou, die discussie wordt toch ook in Nederlandse ziekenhuizen wel gevoerd. Niet om ze te weren van een IC-afdeling, maar wel de medisch-ethische discussie dat mensen met andere aandoeningen weer op een wachtlijst terechtkomen. Dus de discussie die hier wel wordt gevoerd is, ik bedoel, waarom is iemand bijvoorbeeld met een hartprobleem of met kanker, waarom zou die moeten wachten ten opzichte van iemand die COVID heeft en zich niet heeft laten vaccineren? Men gaat absoluut altijd, afhankelijk van de capaciteit die er is, gaat men afwegen van welke pathologie is hier momenteel het meest dringend. En dan gaat men die dan voorrang geven. Op dit moment dan, gelukkig, dan liggen de intensieve zorgafdelingen nog niet vol. Nee. Dus dat punt is nog niet bereikt. En op dit moment kan men nog iedereen opnemen. En zijn er enkel electieve operaties die men ook op een ander moment kan doen, zonder dat de gezondheid van de patiënt in het gedrang brengt, worden die af en toe al uitgesteld. Dan is er nog de discussie over de derde prik, de boosterprik. Daarvan is advies uit jullie hoek. Iedereen vanaf 12 moet de beschikking krijgen over zo'n derde prik. Iedereen die dat wil, kan dus een derde prik moeten halen. De Hoge Gezondheidsraad, zoals dat bij jullie heet, moet zich daar nog over buigen. De Gezondheidsraad hier heeft gezegd, nou, niet iedereen, alleen de oudere kwetsbare groepen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is in België ook, hoor. Gisteren of eergisteren was het de Vlaamse regering die had gezegd, we gaan die doen voor iedereen, maar we vragen nog advies aan de Hoge Gezondheidsraad. Ik ben niet zeker dat de Hoge Gezondheidsraad daar gaat volgen en gaat zeggen, iedereen aan de derde prik. Ik denk dat men dat doet op dit moment. Geeft men al derde prikken aan mensen die wat ouder zijn of die immuunproblemen hebben of die onderliggende aandoeningen hebben, die een immuunprobleem kunnen veroorzaken, die is men nu aan het vaccineren. Dat zal men wel doortrekken naar bijvoorbeeld alle mensen die in de zorg werken, die zijn ook zeer vroeg gevaccineerd, die staan weer blootgesteld. Dus die zal men ook wel een derde prik geven. En dan zal men bijvoorbeeld kiezen voor de mensen die gevaccineerd zijn met één dosis van het Janssen-vaccin. Daarvan weten we dat een volgende prik ook weer nuttig is. En zoals in Duitsland, daar vaccineert men ook de mensen die 2 maal AstraZeneca hebben gekregen, ook nog met een 3de prik. Dus ik denk dat men daar ruim in gaat zijn, een aantal indicaties gaat stellen. Maar waarschijnlijk niet iedereen een 3de prik gaat aanraden op dit moment. Daarvoor is bij gezonde mensen die 2 prikken hebben gehad, is die bescherming op dit moment eigenlijk nog te goed. Daar hebben we geen wetenschappelijke evidentie voor om nu al te pleiten voor een 3de prik voor iedereen. Juist, dus wat dat betreft is jullie advies ook niet heel veel anders dan het advies hier in Nederland? Nee, ik denk het niet. Nee. Wat voor najaar ziet u aankomen eigenlijk? Want ik zag jullie minister van Volksgezondheid echt al spreken over de 4de golf. Zitten we in een 4de golf? Komt die eraan? Wel, wanneer je de vorm van de curve op dit moment bekijkt, dan gaat die omhoog. Die zal op een bepaald moment wel een piek bereiken en dan terug naar omlaag gaan. Zo gaat dat altijd. Maar dan heb je een 4de golf gehad. En dan is het op dit moment afwachten hoe hoog die 4de golf dan komt. Maar zitten wij nu in een 4de golf? Ja, dat is duidelijk. Hoe hoog die gaat worden en of dit een golf of een golfje wordt, dat is op dit moment nog onzeker. Ja. En als kringen rondom het Nederlands kabinet dan zeggen, dit is de piek die we verwacht hadden, maar hij komt eerder, wil dat dan ook zeggen dat dit de piek is en dat hij daarna weer afvlakt, of dat die piek nog hoger wordt, omdat hij eerder komt? Wel, dat is onmogelijk om te voorspellen. En dat hangt niet gewoon af van de natuur. Dat hangt af van welke maatregelen worden er genomen en hoe gaat een bevolking zich gedragen tegenover deze piek. En gaan ze zich hun gedrag spontaan wat aanpassen. Dat gebeurt altijd. Dus dat is onmogelijk om te voorspellen, omdat daar heel wat interventies nog altijd mogelijk zijn. Ja. De laatste keer dat wij elkaar spraken, meneer Van Ranst, zat u in een safe house. Daar bent u, dat klopt, ik herinner mij dat. Ja, en daar bent u gelukkig weg. Kunt u inmiddels weer gaan en staan waar u zelf wilt? Ja, eigenlijk wel. Enkel bij manifestaties die op voorhand zijn aangekondigd en die publiek zijn, dan kijkt de politie nog wel even toe. Maar voor de rest dan doe ik, heb ik eigenlijk mijn gewone leventje. Wat fijn. Dat vind ik ook, ja. Ja, dat kan ik niets bij voorstellen. Goed, dat kernkabinet bij u komt vanmiddag bijeen. En als ik het goed heb begrepen, wordt daar dus ook gesproken over het advies waar de Nationale Veiligheidsraad bij u nu nog over spreekt. Maar het ligt dus in de lijn der verwachting dat we bij jullie in elk geval terugkeren naar een mondkapjesplicht in de binnenruimte. En dat er meer nadruk zal worden gelegd op thuiswerken of telewerken, zoals jullie dat noemen. En zijn we er dan met die voorgestelde maatregelen, denkt u? Ja, ik denk dat we er dan wel zijn. Men wil ook niet overdrijven met maatregelen. We hebben die basisbescherming door een excellente vaccinatiegraad. En of men nu net dingen gaat verplichten of het heel erg aanraden, ik denk dat de manier waarop men het gaat fraseren, daar gaat nog heel wat over gepraat worden. Hoe bedoelt u dat? Wel, men kan gaan voor een mondmaskerverplichting. En dat betekent dan, wanneer je het niet draagt, dan dat kan eigenlijk niet. Of je kan gaan voor een heel sterke aanbeveling. En dan, dat is net een stapje minder dan een verplichting. Ik denk dat men daar gaat over babbelen. Juist. Goed, die discussie is hier natuurlijk ook wel gevoerd. Het uitgangspunt van het Nederlands kabinet is altijd geweest eigen verantwoordelijkheid. Dus je doet een klemmend beroep op iedereen en op diens verantwoordelijkheid. Maar daar is natuurlijk ook wel kritiek op gekomen. In elk geval hier. Nederlanders zijn niet zo autoriteitsgevoelig over het algemeen. En dus is er wel gezegd, ja, als er geen verplichting komt, doen mensen het niet. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wel, een heel groot deel van de mensen doet dat natuurlijk wel. Maar het genereert ook heibel in de samenleving wanneer het aangeraden is en een deel het wel doet en een deel het niet doet. Ja. Dus soms is zo'n verplichting is die ook wel nuttig. Maar ik begrijp dat heel wat mensen dat vervelend vinden. En bon, ja, al die dingen